Жыў-быў дзед, а ў таго дзеда быў баран. Вось і захацеў той дзед зарэзаць свайго барана. Толькі што пачаў рэзаць, трошкі бок абадраў, ажно барану скочыў ды і ўцёк і схаваўся у нару лісіцы. Прыйшла лісіца ў сваю нару, ажно там нехта сядзіць. Спужалася лісіца і пытаецца: «Хто там?» А баран ёй: «Я, баран, бок абадран, чатыры нагі, два рагі, як дам рагамі, дык ты кверху нагамі!» Лісіца спужалася і пайшла ваўка прасіць: «А воўчынька ты мой, а кумочак мой, хадзі, дапамажы маёй бядзе, паглядзі ты, хто гэта ў мяне ў нары сядзіць?» Паслухаў воўк лісу, пайшоў з ёй у нару выганяць барана. Прыйшоў ды сарп-сарп носам нюхае: «Хто там?» «Я тут, баран, бок абадран, чатыры нагі, два рагі, як дам рагамі, дык ты кверху нагамі!» Воўк спужаўся і ўцёк. Пайшлі яны з лісіцай ды к мядзведзю, сталі мядзведзя прасіць: «Мядзведзенька, бацінька, хадзі, памажы нашай бядзе, паглядзі, хто ў лісіцынай нары сядзіць!» Паслухаў мядзведзь, пайшоў з імі да нары. Прыйшоў і пытаецца: «Хто там?» А баран яму: «Я, баран, бок абадран, чатыры нагі, два рагі, як дам рагамі, дык ты кверху нагамі!» Мядзведзь спужаўся і ўцёк. Ідуць яны, ідуць каля саду, і бачыць ляціць пчолка. «Давай яны пчолку прасіць: пчолачка, душачка, хадзі, паглядзі, хто ў лісіцынай нары сядзіць!» Паляцела з імі пчолка. Прилятела і пытаецца: «Хто там?» А баран ёй: «Я, баран, бок абадран, чатыры нагі, два рагі, як дам рагамі, дык ты кверху нагамі!» А пчолка як уляцела ў нару, як села на барана, ды давай яго кусаць за абадраны бок. Баран выскачыў і пабег уцякаць.